El nostre país ha tingut, des de sempre, la capacitat d'acollir, sense limitar-los, somnis de totes les mides, projectes comuns de progrés. Les persones que integren la nostra societat han sabut des de sempre acceptar l'esforç que suposa modelar els seus somnis. Han sabut fer seus els projectes comuns si a l'horitzó s'esbrinava un futur millor pel nostre país. Amb aquest esperit, des d'aquesta mateixa societat, fa 3 anys es posaven els fonaments de Catalunya Comunicació, una iniciativa privada de mitjans de comunicació en la nostra llengua, que després de RAC 105 FM us vol oferir una nova realitat. Una emissora de ràdio convencional, una cadena que entén el futur en català. Benvinguts a RAC 1. Ens agradaria ser dignes continuadors dels pioners de Ràdio Associació de Catalunya i saber traslladar-vos aquell somni renovat. Ens agradaria ser capaços d'aconseguir que la societat de la qual naixem ens acollís i ens permetés que la seva veu fos la nostra. Benvinguts a RAC 1, la ràdio catalana i privada, una ràdio pensada per tots. Parlar. Ai, em sembla que t'agafava alguna cosa, ai, Nina. Hola, Toni, eh? Hola, Nina. Oh, mira, toca. No és pas que vull que em toquis així. Toca el cor. No, guaita, sí. Em va 100 per hora. És que he sentit tants timbals. Sí, tantes... tant parlar de somnis i d'allò. Realment, doncs, coi, jo que estava com somiant i m'he despertat de cop, també. I jo també. I a més, és tota una responsabilitat seguir ara aquesta tercera hora. Sí, després d'aquestes dues que hem sentit, que ens han agradat tant, que ens sobretot. Han agradat moltíssim. I però vaja, dos petons per començar. Va, va, així, va. Oi. És molt que bé. Em fa goig trobar-me de nou en un estudi amb micròfons davant. Nina, l'altra vegada que ho vam fer ho vam passar molt bé. Sí, avui espero que no reguem tant, perquè si no no podrem explicar els continguts dels nostres programes i no podrem però... acabar de celebrar, diguem-ne, aquest dia. És veritat, és veritat. De RAC 1. De RAC 1. RAC 1. RAC 1. RAC 1. S'ha de marcar la pausa, eh? Perquè si no, sí. RAC 1 sona RAC 1, RAC 1, el programa de la Núria Roca. Te'n recordes? Sí. RAC 1. RAC 1 sona bé. No, és un nom que està molt bé i estem com entusiasmats quan comences una cosa nova, aquella sensació sí. d'estrena. Tot fa olor de net, aquí està net i polit aquest molt, estudi. Molt. Els convidats també fan olor de net tots. Els convidats fan molta... Ah, això és una cosa que et volia comentar que he estat detectant aquests dies en la ràdio, que s'ha de venir molt net. Sí. Et diré per què. A la tele no, veus? Ja començo a entendre una mica els mecanismes del que és el mitjà radiofònic. I l'altre dia jo m'estava estirant, perquè tenia son, saps allò que fas? Sí. I t'estires i vaig aixecar un braç i va sonar una música. I es veu que quan aixeques el braç es veu que dones una indicació en el tècnic. Ah. Exacte. Aleshores, més que res, vas ho sàpigues. Vas a la butxaca, en general. Sí, i sobretot que vinguis net. Perquè, clar, el braç es veu que l'hauràs d'aixecar molt. Clar. Res, només et volia comentar aquesta cosa. Que... No, normalment, jo per anar als llocs públics... bueno, que això és privat, aquí, penso. Aquí, llavors, també s'ha d'anar net si és privada, la ràdio? Sí, molt, va, molt doncs neta. Sí, doncs sí. Com que és una ràdio privada i en català, que és la gràcia del tema, exacte. Perquè és el que no hi havia fins ara i ara exacte. Hi ha, doncs per això estem aquí. I estem aquí per explicar-nos les vides, no? Per explicar sí. què farem tu i jo aquí. Sí, exacte. El I que això... fem d'aument és coincidir, Nina, que ja és un gran pas endavant. Jo estic encantada de la vida, jo per això he vingut. Dir. No, ara no explicarem aquí les nostres... Ah, per això has vingut. Jo per això he vingut. Ja ho sabien ells. Per què et penses que t'han posat de tardes, entre setmana... i a mi de migdies al cap de setmana. Perquè no ens puguem veure. Perquè no ens puguem veure. Ostres. És que no ens podrem veure mai, eh? Quin mal rotllo. Molt mal ja rotllo. Ja trobarem un moment. Molt bé. Anem respirant nosaltres. Va, no, et cedeixo la paraula. Et cedeixo la paraula. Doncs bé, estem aquí per parlar de RAC 1 i per parlar més concretament d'un parell de programes que farem la Nina i jo, i ho volem fer amb uns convidats que ens han vingut a veure, els quals els volem donar les gràcies per ser aquí amb nosaltres. Jo em collo del primer, si et sembla. Sí. Que és el senyor Lluís Permanyer. Molt bon dia. Hola, bon dia. O bona tarda, perquè... Com vulgueu, el que vulgueu. A mi també m'és igual. Quedem, bona matinada. Bon dia, quedem. Sí, sí, sí. Bona matinada. El senyor Permanyer és una cosa com indefinible. És com indefinible perquè ha fet moltes coses, totes molt ben fetes. Jo diria, potser com a titular, que és la persona que més sap de Barcelona. Mm. No tant, no tant. Sí, sí, primer vostè, després ve l'alcalde. Quan el senyor Clos, ha d'allargar la Diagonal o ha de canviar un fanal de lloc, primer truquen al senyor Permanyer per assessorar-se. Perquè sí, sí. El senyor Permanyer, com dèiem, sap molt de Barcelona. Barcelona és una ciutat de radiofònica, també, es pot dir així, sí, no? La primera. La primera. EJ1, Radio Barcelona. EJ1, Radio Barcelona. 1924, Hotel Colón, a la plaça Catalunya, la primera antena allà dalt. Collo, com si fos, vostè allà. Sí, sí, sí. I continua la tradició. No sé què es pot esperar, si ens ho vol dir, d'un nou grup de comunicació, d'una nova ràdio privada en català. Home, sempre és una novetat, i una novetat important, perquè precisament jo trobo que aquestes coses s'han de mantenir i, a més, adequar-se als nous temps. Ara, el que jo estic encuriosit per saber quin tipus de programes fareu aquí, sí, perquè sí. Jo només arribar hi ha una cosa que m'ha sorprès bastant, que és trobar-te'n a tu, no, però trobar la Nina sí, perquè jo sempre l'he imaginat, bueno, me l'he imaginat arran d'haver-la vist sempre dalt dels escenaris, i encara que siguin a la televisió també, de fet, és un món dintre d'un escenari. En canvi, aquí, malgrat que aquesta taula és molt gran, no és un escenari, o sigui que aquesta ha estat la primera sorpresa. Sí, jo també estic molt sorpresa d'estar davant d'un micròfon, però estic encantada de la vida. I a més em sento privilegiada d'estar vivint un moment, no? Com tu deies, és fantàstic d'estrenar una cosa, i d'estrenar una cosa tan important com és el naixement d'un nou mitjà de comunicació. No trobes a faltar el públic? Aquí. Tu que estàs acostumada a actuar davant de la gent. Voleu que us digui una cosa? Ara parem un moment de parlar de ràdio per parlar de tele. Jo, al fet, per exemple, a televisió, estic més a gust quan no hi ha gent al plató. Quan no n'hi ha? Sí. Ah, i tant, totalment d'acord. Perquè hi ha una dispersió, en canvi, si no hi ha gent, estàs més concentrat. Res, només volia dir això. Sí, no? Quan has de cantar, aquí a la ràdio també quan cantes que... allò que cantes tu. Però quan cantes, no, quan estàs en un escenari, clar, públic, necessites... Clar, escalfor, escalfor. Sí, però a la televisió no, és curiós. I aquí, doncs, no ho sé, ja ho anirem veient. Jo també estic molt sorpresa i encantada de la vida de fer ràdio. Encantada de la vida era la Concha Velasco, Encantada de la vida. Doncs estic... També, no sé, diu. Ja ho direm d'una altra manera. Tenim més persones que ens ajudaran també a anar, doncs, desxifrant, destapant aquests programes que farem tant el Toni com jo, que no, ja ho hem dit, que no els farem junts, no tenim aquesta sort. Però bé, ja trobarem un moment, Toni, tu no pateixis. Joan Collet, també tinc l'amabilitat de venir aquí als estudis. Joan Collet és un dels consellers de l'Espanyol i en aquests moments actua com a portaveu del Consell. I a mi m'agradaria que ens digués ell, que a més va estar un dels membres de la comissió organitzadora dels actes del centenari del club, que ens donessis algun consell, ho dic perquè tu ja saps el que és viure un esdeveniment d'aquest tipus, no? Nosaltres aquí avui estem, de veritat, no et poso la mà aquí al pit, perquè ara quedaria una mica raro, amb el Toni hi ha una mica de confiança, estem com molt excitats, no? Vull dir, tu què ens diries? Home, a veure, així? Poca cosa us puc dir. Nosaltres en la comissió del centenari, clar, només n'hem fet un de centenari i no crec tampoc que arribem al segon. Llavors ens va agafar una miqueta com els novatos, no? Què voleu que us digui quan avui, doncs, també llegint tota la premsa i veient la quantitat de professionals que sou i que tindreu en aquesta emissora, és que, vaja, sembla que em posi en un terreny que no em pertoca, no dius què heu de fer, i estàs llegint, bueno, tu mateixa, Nina, el Toni i els que he llegit avui, jo us auguro un gran futur, i a més, estic content aquesta setmana, perquè ens toca estar contents, perquè sí. estem vivint una setmana històrica que esperem que acabi amb un mes històric el mes de maig, quan fem la final. I bueno, doncs quasi, nosaltres sempre hem donat el missatge des de l'Espanyol que aquest centenari tenia que canviar una miqueta la nostra història. No és que reneguem del nostre passat, però, home, hem tingut un passat una miqueta complicat econòmicament, esportivament i socialment també l'hem tingut molt complicat. Llavors era una miqueta el nostre punt de partida, aquest centenari. Sembla que de moment anem bé. S'ha de preparar amb temps, això, eh? Vull dir, no, per exemple, el logotip del centenari de RAC1 sí. Ja hauríem de començar a pensar-hi, eh? Ah, mira, m'apunto aquí com idea. Porta serà... molts problemes, sí. Això per això. Un logotip, sí. Pensem-hi. Logotip i un eslògan. Sí. I si hi ha molta gent que l'ha d'escollir, encara més, eh? I eslògan, Joan, dius? I un eslògan també, no? Espera que m'ho apuntaré. El centenari i l'eslògan. El que passa és que nosaltres també teníem una mascota, no sé si també... Hi ha una mascota, mascota, deixa'm apuntar. Una mascota, això ja en tenim algunes, eh? Per aquí. Sí, ja tenim mascota. Sí o no? Però vaja, no direm noms, evidentment. Nois, tenim un tercer convidat, tercera convidada, que és l'actriu i presentadora Rosa Andreu. Què fas tu aquí? Això dic jo. No, no hi ha jo. Què fas tu aquí? Jo estic aquí amb la Nina fent un programa, tia. Quan m'has dit que anaves al Justo? Justo ja hi he anat. Però escolta'm, és que de debò fa com 3 mesos que em ven la pel·lícula, que la renda és molt complicada, que aquest any ens hem de posar d'hora, se'n va de casa, dient-me que se'n va el gestor i ara trobo aquí a la ràdio, però què ve a ser això? Perquè sempre hem fet la renda separada, aquest any et fem la junta, ens cobrem de la mateixa casa tots dos, no? Sí, ja, ja, ja. Però això també li posaràs, el que ja acabes d'aquí. Això és a part, dona, això és a part. Ja, ja. No, no hi ha problema a casa. Ja t'ho explicaré. Ostres, que fort, un dia estic amb la Nina a soles. A soles? No. Vinc aquí, trobo la Nina. A sobre. No, Rosa, perquè ara d'adobar. No, però ens està escoltant tothom, tampoc és una cosa molt privada. A banda dels vostres marrons, que diuen ara, que ja, això ja... No és pas que no ens interessi, eh? No, ja, ja. Moltes gràcies per estar aquí, moltes gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres. I et fumarem un rotllo, eh? Sí. Perquè et posarem el cap així, de tots els continguts del programa, de músiques, de sintonies... De... No, el cap no li posis de cap manera, que hi ha tendència a posar-se els caps raros, la sí, Rosa. Sí, això sí. Només falta que tu li posis... Però és una cosa, perquè tots li queden bé. Tots. Perquè és una dona guapa. És que és veritat. I com que és guapa, sí. Toni... Sí. Sí, sí, sí, sí. Per si no t'havies adonat. Què he de dir? Doncs tot li queda bé. Tot això sí que ho té, la Rosa. Eh? Perdoneu, no sé si podré parlar perquè estic relliscant de la cadira tant de sabó. Que de... Donem un moment perquè et refacis. Anem a escoltar una primera cançó que ho puc dir que l'he triat jo, a Joan Buixeda. Joan Buixeda, el nostre director, em va fent que sí amb el cap. Cuidado, que no t'agafi una mica aquí les cervicals. Bé, doncs jo he triat una cançó del meu enamorat, que és el Joan Manel Serrat, i que diu... Que hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Y lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, mañana también. Tu saps fer? Jo no sé fer això. Sí, sí, com es fa, Nina? Tu que cantes? És difícil. No, és que hi ha molts tipus de vibratos, i els vibratos em sembla que és com hi ha una cosa inherent a l'aparell fonador de cada persona, saps què vull dir? Vols dir que no tinc res a fer ni a parlar? No, però tu pots... ara no podem fer una classe de cant, però ja tindrem estones per aquí, ja t'ensenyaré. Molt bé. Hi ha molts tipus de vibratos. Sí. Inclús em fa l'efecte que cada raça també té el seu tipus de vibratos. Ah, sí? Sí. És una cosa que estic investigant, però bé, ja en parlarem més endavant. També. I la Rosa també deu estar contenta, que també està una enamorada d'en Serrat. Jo sí, de tota la vida. Ah, també, Rosa? De petiteta. Té un amor compartit. Tenia la, per comptes de paper a l'habitació de la, a la paret de l'habitació i tenia postres del Serrat. Jo també, i encara li tinc. Que em mirava. Jo tenia la Farrah Fawcett Majors, fent d'Àngel de Charlie. Ja. Quina diferència. Clar, i vam haver de fer un pacte perquè deia, clar, Farrah i Serrat a l'habitació de tots dos no quedava no, bé. Quedava vam dir, ens traiem els tots dos. Clar. En Joan Collet és serratià. Home, jo tenia una miqueta, sí, m'ha agradat molt, Joan Manuel Serrat. El que passa que quan, de nòvios, quan vam començar a sortir amb la dona, tenim una miqueta de disputa, perquè ella és molt d'en Joan Manuel Serrat. I a mi em tenia una miqueta més idealitzat en Lluís Llach, sí, en aquella època. Però això ha passat com els Rolling Stones i els Beatles a Anglaterra, que ens ha passat una mica això, també. Molt bé, hem de continuar endavant. Estem parlant de RAC 1 i de... Anava a dir, què estem fent aquí? Estem d'inauguració, estem de festa. Estem de festa, estem d'inauguració, estem una mena de programa zero, per dir-ho així, de programa pilot, d'experiment sí, virtual, i, no sé, una cosa, diguem-ne, que es fa per explicar de què anirà això quan ens hi posem de veritat. Exacte. No? Seran 6 hores, anem passant tota la gent de la casa i anem explicant una mica el que volem fer en els nostres espais. I tu ets no? la Nina. Jo sóc la Nina i tu ets el Toni Soler, exacte, i hem de venir nets a la ràdio. Això, sí, la primera conclusió que hem arribat. Exacte. Ens arriben salutacions d'amics, de gent important en els seus diversos àmbits a Catalunya que volen saludar i donar la benvinguda a RAC1. Escoltem la salutació que ens arriba d'una gran actriu, la Montserrat Carulla. Número 1, dins i fora de l'escena. Que per molts anys ens faci gaudir del seu talent, Montserrat Carulla. Hola a tots, sóc Montserrat Carulla. Estic molt contenta d'aquest nou naixement d'una emissora en català, RAC 1. Bé, tinc la sensació de que jo hi estaré molt vinculada i espero que vosaltres ens escolteu molt. Una abraçada a tots. Fins aviat. RAC 1. És no? que mira que maco, que bé que ho han fet l'Eduard, aquí el nostre tècnic, el Joan Buixeda, el director d'aquest programa, la Mònica Folquet, la productora, han posat la sintonia que tindrà la senyora Carulla, Montserrat Carulla, en el programa El Diari d'Anna, que és el que faig jo. Bueno, doncs jo amb moltíssima més gent. Ens n'has de parlar d'això, eh? Ens sí. N'has de parlar. Bé, només ho volia dir perquè m'ha fet molta gràcia que posessin la música. No us imagineu la Montserrat Carulla baixant? Amb un, ara, baixant amb un cotxe descapotable, amb el seu mocador al cap, les seves... Sí. Eh? Jo m'imaginava baixant les escales amunt. Sí, Lluís, baixant, eh? Estil Teatre Victòria o Apolo, eh? Sí, sí, quan baixaven aquelles vedets dels anys 50, que semblava que baixessin del cel allà a les nostres terres. Amb les plomes. Sí, fantàstica la Montserrat, fantàstica. M'he despistat, tu, ja no sé què fem. Parlem de... Parlem de parlar. Voleu saber de què anirà? Jo vull saber, molt. Va. Què feu aquí? Què fas tu, Toni, aquí? A veure. No, hem dit primer la Nina. Primer la Nina. Senyores. Nina, vale, doncs... Nina, m'encanta que estiguis a la ràdio, de debò, perquè és sí, una faceta de tu, sí, home, sí, perquè no m'hauria pensat mai, no perquè no puguis, sinó perquè et vinculava més al tema escenari i espectacle. Sí, sí. Quina mena de programa fas? Un tipus cançó, música, teatral, cultural, què n'explicaràs? Home, la música estarà... On ens sorprendràs? No, la música estarà molt present, és inevitable. La música estarà molt present, de fet, tenim piano i pianista al programa, a les 3 hores, però el magazín, diguem-ne, el programa no va... Jo ja agafo l'escaleta, com pots veure. El programa no va només de música, hi ha moltíssimes coses, que no te les explicaré totes ara, però la música sí, tindrà una presència bastant, bastant contundent, com ha de ser. I sobretot per la gent d'aquí, sobretot per la gent que enregistra, la gent que no pot enregistrar perquè no està tan fàcil, la gent que edita, la gent que escriu, la que escriu però tampoc no pot publicar perquè no està tan fàcil, en fi, la gent d'aquí, els que som aquí i els que vivim aquí. I això ens fa molta il·lusió tenir aquest aparador de 3 hores perquè tothom hi pugui passar i dir la seva. No? Cada dia de 4-7, de dilluns a divendres. Déu-n'hi-do. I el que deia d'això de... Per no fer la migdiada. Exacte. No, a mi em va bé perquè no ho faig mai, perquè si no ho tindria una mica malament, eh? Però... No, bé, jo crec que ho portarem bé. Perdona, hi ha molta gent que fa la migdiada, es posa l'aparatet, diguem-ne... I dura 5 minuts. I es va dormint suaument, i es va despertant de tant en tant, escoltant la ràdio. És una opció, vull dir, que no és incompatible. Això que estava dient, que volem que hi hagi cabuda per tota la gent d'aquí, i quan dic tota la gent d'aquí, doncs representació de tot Catalunya. Tot Catalunya. Ara mateix, parlant de tot, Catalunya ens anem fins a Perpinyà i saludarem el Patrick Ausset, que és el president de la penya barcelonista a Perpinyà. Oh. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Com ha anat això? Mira, molt bé. Primer de tot, volia donar l'enhorabona a aquesta nova emissora de ràdio. Moltes gràcies. I, bueno, que hi hagi molts èxits. Esperem que sí, eh? Esperem que sí. Per l'esport en general, bueno, a Catalunya i sobretot al Barça. A la Copa del Rei no, per això. La Copa del Rei no. Ah, anava a dir, senyor Ausset, a Perpinyà, la Copa del Rei i el rei en si d'Espanya, diguem-ne que no és una cosa que els apassioni a vostès, no? No massa. No. Suposo. No els interessa més la Copa d'Europa aquest any, sobretot que se juga a París, la final. Escolta, i de l'Espanyol, no hi ha cap penya a Perpinyà? No, cap. No en tenim cap, a la Catalunya no, no en tenim cap. No en tenim cap. La gent és del Barça o... Sí, aquí la gent sempre els colors del Barça. Que ha dit sort. No, heu dit... Vostè ha dit sort, senyor Ausset, quan parlàvem de l'Espanyol? O què ha dit? Quan parleu de l'Espanyol? Sí, no. No, que... Quan no hi havia cap penya, ha dit sort? No. O és que n'hi ha una sort, no? Una cosa així. Però bueno, sí. no passa res. Podria haver una penya de l'Espanyol i no, tots estan amics, no? Sí, si hi havia una, era benvingut seria. Bueno, esclar, aquí sí. De moment no n'hi ha cap. No, senyor Patrick Ausset, està parlant amb en Joan Collet, que és, sí. Que és un dels consellers de l'Espanyol. Ho dic perquè potser no sabia, o potser no ho havia sentit abans. No ho sabia. Val, molt bé. De totes maneres, els vull felicitar per haver aconseguit el pas a la final. Moltes gràcies. I que la podeu guanyar. Moltes gràcies. A més, estic a l'àrea social encarregat també de tot el tema de les penyes. Exacte. Dir que, bueno, no sé, sí, potser sí. Algun dia m'acosto per aquí, em presenta... Algú hi deu haver-hi, no?, de l'Espanyol. Encara que no sigui per fer una penya, però... No en coneixo massa, eh? No en coneixo massa. Però Perpinyà hi ha de tot, home. Perpinyà hi ha de tot i tot bo. I tot bo. Molt bé, senyor Ausset, doncs moltíssimes gràcies per la seva felicitació i ens veiem o ens sentim aviat, eh? Doncs pues molt bé. Que vagi molt bé. Igualment. Una abraçada. Igualment. Adéu-siau. Adéu. Adéu, adéu. No sé, ens diuen que parli. Ai, que parli. Ara hem de parlar. Sí, no, va, sí, va, vinga. Escolta, mira, saps què ens passarà, Toni? Què? Toni, ens passarà l'hora, o sí. Que pesada estic, em passarà. Sí. Ens passarà l'hora i no parlarem de res. Tu què faràs? Que... Perquè, escolta'm, encara tu no ho has dit el que faràs en aquí. Però jo faig una petita minúcia comparat amb el gran transatlàntic que conduiràs tu cada tarda i trobo que no hem dit res, no hem dit prou del que parlaràs, dels col·laboradors que tindràs, tot això. Ara hi entrarem, però la gent ja sap que nosaltres fem en el diari d'Anna fem un magazín, que hi haurà una presència així musical i cultural, però de tu no sabem res. Res. Doncs jo t'ho explico en un moment. Jo faré un programa que es dirà Minoria Absoluta, que s'emetrà els dissabtes i els diumenges d'una a dues del migdia. Una gran hora. Allò de dius... És la millor hora que tens. Aquesta és la del vermut. L'hora del vermut, exacte. Els que som de poble fem el vermut a aquesta hora. Cada dissabte, cada diumenge. I també es pot escoltar la ràdio mentre fas el vermut. També. És complicat. És complicat. Oliva i barbaretxo, diguem-ne, doncs... És un programa modest, sense moltes pretensions, però que respon en part a una deformació professional meva, perquè jo provinc del periodisme i havia estat molts anys allò, xupant rodes de premsa de polítics o de parlamentaris. I també, doncs, ve a ser com un petit repte personal, que és el repte de poder parlar d'un tema aparentment... espès o saber com és la política, però parlar-ne amb un to que no té res a saber ni de... Vaja, ni de... auster, sinó parlar-ne amb una certa dosi de frivolitat, sense intentant ofendre la mínima gent possible, i, però des d'un punt de vista, no diré humorístic, però sí, ja et dic, distès, frívol, intentant acostar la política a la gent, intentar-li treure la punta a la vida política, tant la catalana com l'espanyola. Tu, Rosa, ho veus clar, això, Toni? No, jo és que, Maria, tu creus que tens alguna credibilitat després d'haver ensenyat els calçotets a tot Catalunya? Va, això va ser un mal dia, però en general no els ensenyo, no. No. Oh, jo no ho vaig veure, sí, aquell dia. En privat li costa més que en públic, això és el que em xoca. Ah, sí, sí. Jo quan hi ha 500 persones mirant, ensenyo el que sigui. Ara, en petit comitè, ja ho saps tu, ho que som molt... Ho teniu enregistrat en vídeos, que aquest reservat. Dia no el vaig perdre, el programa. No fa setmanes d'això, ja. Sí? Fa setmanes. I saps què podem trobar a faltar? Podem trobar a faltar, no t'ho agafis malament, eh? Mm. Però totes aquestes ganyotes que fa per la tele, sobretot quan fas el del sofà amb la Rosa, que t'agafen al primer plan, i totes aquestes ganyotes... Clar, que això per la ràdio no... És una llàstima, sí, que no es vegi la meva cara. Sí, sí. Coincidim, per motius diferents, però coincidim. Bé, però les ha acumulat perquè la gent les tingui a la retina, llavors se l'imaginen en cada paraula que diu, el vegin amb aquell cara que fa... No, però la gràcia de fer ràdio, suposo que és jugar amb altres elements, no? Per això ho volem fer, per aprendre noves tècniques i comunicar-nos no només a base de mirades o de nassos o de ganyotes, sí, sinó amb l'única eina de la paraula. I el tema concret aquest de la política s'hi diu molt, perquè és un tema que dona per fer xerrameca. Mm-hmm. Abans ho dèiem amb en Lluís, no, gairebé diria que ha de ser una cosa tabernària, però no amb el sentit de grollera, sinó amb el sentit de la gràcia i el salero que té la gent quan parlen als bars, a les barberies o llocs així, parlant de temes que normalment són més frívols, com el futbol, com la tele, com les tafaneries. També es pot parlar de política, i avui trobo que més que mai la vida política catalana està molt... molt divertida. I creus que els polítics tenen sentit de la ironia o fins i tot de l'humor, o són una gent molt espessa? Depèn dels casos. Home, és ja ho sé, n'hi ha de tot. Ha de tot. En general, el promig, què et sembla? El promig és bastant millorable. Sí? És bastant millorable perquè no hi ha l'habitud de fer broma sobre per la això, política. Però crec que els polítics catalans també són llestos i saben que una manera d'acostar-se als seus electors és a través de l'humor i de la ironia. No són de pinyo fixo com el Van Gaal. En general no. No, Van Gaal, te l'imagines de conseller d'alguna cosa? No. No. Oi. Bueno, tampoc m'imagino el Duran Lleida entrenant al Barça. Cadascú a casa seva, no? Vull dir, de què es tracta. Però aquí tens convidats. Tindràs convidats? Sí, el dissabte no. El dissabte hi haurà convidats, però diguem-ne més amb la categoria de tertulians, d'intercanvi mm-hmm. d'opinions, mentre que el diumenge ens visitarà un polític. Mm-hmm. Un polític que ja ha de saber a què ve. I si accepta, voldrà dir que anem pel bon camí. Clar, no sé, jo trobo que... no diria que fos un dèficit, ni que anem a cobrir un dèficit, però trobo que poder parlar, fer una mica de conya sobre les coses que passen a la política i amb els nostres polítics és una cosa saludable, no? Què et sembla si anem a escoltar... Em semblarà bé, segur. Doncs no ho digui ja. No, no, sí, va, digueu, perquè s'ha d'entendre la gent, però segur que estaré d'acord. Esclar, la gent se n'ha d'enterar que som a RAC 1, que estem de celebració, que jo em dic Nina, aquí al costat tinc el Toni Soler, que estem molt ben acompanyats pel Lluís Permanyer, per la Rosa Andreu, pel Lluís Collet, i que ara anem a donar una altra dada molt important, que són les freqüències. RAC 1. Aquestes són les nostres freqüències. RAC 1. A Barcelona, 87.7. A Girona, 100.1. A Lleida, 90.3. A Tarragona, 99.2. El Garraf, 54.5. RAC 1, la ràdio catalana i privada. M'esvero i vaig batejant a tothom. Joan Collet. M'has dit Lluís? Sí. No sé si era pel senyor Permanyer o perquè parlava d'en Bengal. Oh, de veritat. I en Lluís què t'he dit, Tomàs? No, el Bengal te... Oh, jo pensava que tu, una dona acostumada a dominar l'escena i tots els problemes que surten allà d'improvís, em pensava que aquí el fet de pronunciar l'innombrable Bengal l'aguantaries al cop, eh? L'innombrable Bengal. Veig que no ha estat així. Aquesta sintonia que sonava, per cert, és una de les variants... pertany a la sintonia mare, que serà la sintonia del programa del diari d'Anna. Aquesta que sonava així, que era una variant així d'àmbit funkero, funkiós, funk. Doncs serà una de les músiques que ens acompanyarà, però la sintonia principal que sonarà a inici del programa no l'escoltarem. Ens reservem i l'escoltarem demà a les 4 de la tarda. Ah, molt bé, doncs jo també en guardo la meva. Escolta, guapo. És una mica xulo, no? No, però està ben pensat, això. Perdona, vam dir, ensenyarem les sintonies. Home, doncs ensenyarem les sintonies. No, però si tu no ho fas, jo tampoc. No, home, jo he ensenyat la sintonia. Bueno, va, no ens posem amb el rotllo. No, faltaria més. Que anàvem molt bé. Anàvem molt bé fins ara, exacte. Va, què podem fer? Què podem fer? A mi m'agradaria... Escolta'm, el Toni suposo s'ho farà sol, que és habitual amb ell, és la seva norma de vida, però... El programa, vull dir, el programa. Però tu, és d'un mal gust. A part de la carulla, qui tindràs? I una de les coses que he d'aprendre ja és a no riure o a posar-me una sordina a la boca, perquè, clar... No, només tenir la precaució d'allunyar-te del micròfon perquè no rebenti l'orella d'algú, però no. És un problema, no, eh? No, dona, està molt bé. Si fresc, però escolta, si va sortir abans d'ahir una informació al País dient que el riure és una teràpia molt important. Sí, a mi em va molt bé. Ara, els que estiguin escoltant, igual el timpes els hi queda bé. No, se s'encomanarà. És contagiós, això, no? Molt bé. No, ho deu ser perquè el dia aquell, perdoneu que em torni amb això, però el dia aquell que em vaig anar al Malalts de Tele i em vas fer l'entrevista, que vam passar 20 minuts rient, aquella setmana la de gent que em va parar pel carrer i em va dir: no sabeu el que vam arribar a riure. És que el riure s'encomana. Sí, s'encomana. Sobretot el teu tipus de riure. Hi ha aquests tipus vergonyants que de riuen, que sembla que riuen cap endins. Aquests em fan una mica d'angúnia. A mi m'agrada aquest que l'ofereixes i el vols compartir. Bueno, però de tota manera em sembla que intentarem moderar-me una mica. Que em preguntaves alguna cosa de l'equip, no? Ho tinc aquí. Veus, és que jo ho he vist, dic, ara li preguntaré, quedaré bé i ella podrà dir la seva. Sí, perquè em fa molta il·lusió, però tenim un equip molt maco de gent. Bueno, a banda del director Joan Buixeda, que és també el que està dirigint aquest programa especial de celebració de RAC1, doncs tenim a la Maia Castanyer, el Jordi Ventura, a la Montse Girona com a productora, el Jordi Nom de Déu, que és el nostre becari, i el Joan Figueres, que és el pianista, i a més és el senyor que ha composat les sintonies especialment pel diari d'Anna. I parlarà de cine després? Ah, no, és Jaume Figueres. És un germà. Què dius? Que dius que t'estàs equivocant? És que, nens, sóc així, ja ho saps, tu. Sóc de poble. Però, escolta'm, el Toni... Ai, pobres, els de poble, ja diran, els de poble ens equivoquem. No, perdoneu, eh? Molta honra. Que dius que el Toni també tindrà gent, no? Perquè tu tindràs... Ell va sol per la vida sempre, no? Tindré gent. Ah, sí? Col·laboradors? Sí, però no... En general, no molt fixos, saps? Ja. Aleshores, vull dir, no és qüestió d'anar dient noms, perquè suposo que gent anirà variant. Gent que li interessa la política... Però no vol dir que s'hi dediquin ni que siguin periodistes d'informació política sempre, sinó també pot ser, doncs, jo què sé, el senyor Collet, si vol venir un dia, si vol venir a parlar de política. No, jo de política no... No, bueno. Sempre diem, no, jo de política no... Els que diuen això són els més... Sí, els que després et saben més. Els que s'ho guarden. Per tant, pot venir qui vulgui. El que passa és que si em presentes com a polític no en coneixerà ningú, home. Ja com a conseller de l'Espanyol és més justet. No, pot ser un conseller de l'Espanyol que vol parlar de política. Per què no? Complicat. No es pot generalitzar i segur que com que hi ha de totes les tendències en l'Espanyol, doncs val més no identificar-se. Ja ho van dir fa poc. Tu ets el portaveu i, per tant, has de representar tota la massa social. No? Pots dir? Parles de política o de partits polítics? Tot plegat. Amb la política en majúscules, el que fa i deixa de fer el govern, l'Ajuntament, etc. Però la veritat és que la politiqueta, diguem-ne, la petita política et dona molt de si a l'hora de fer-ne broma, no? I és temptador. Anem a fer una salutació que potser t'interessaria. Sí, m'interessaria molt. Jo em posaré dret per rebre-la. Sí, em poso dret virtualment per escoltar les paraules que ens adreça molt amablement el senyor Joan Rigol, president del Parlament de Catalunya. Tot Parlament ha de tenir un número 1, un president. A Catalunya, al nostre país, aquesta persona és en Joan Rigol. En nom del Parlament de Catalunya i com a president del mateix, dono la benvinguda a Radio Cat, a RAC1, com una emissora de Catalunya per als catalans, per tots els catalans, en el qual espero que sàpiguen difondre aquells valors tan culturals com cívics com socials que la nostra societat aprecia. En el sentit de que tot ràdio oient de Radio Cat sigui una persona que rebi el missatge primer de la veritat, que els periodistes i els professionals que s'hi dediquen ho facin sempre amb la major objectivitat i donant elements de judici perquè tots els oients puguem tenir els nostres criteris ben formats i així poder ser persones amb una responsabilitat social i cívica que faci de Catalunya un gran país. Un gran país, sobretot, per la qualitat de les persones. I avui, en la nostra societat, on la informació és tan i tan important per la difusió de criteris i per la difusió d'actituds, la tasca social que té Radio Cat és tan gran que avui que comença, l'encoratjo a que assumeixi les seves funcions i assumeixi la seva missió social. Moltes gràcies a tots els responsables, a tots els que treballen a Radio Cat i moltes gràcies a tots els que l'escolten en aquest sentit constructiu de ser de Catalunya una gran societat. RAC 1. Doncs, si estem de celebració, ara amb aquesta tonalitat del Joan Rigol, ja ens hi situàvem molt més, una cosa institucional. M'he espantat una mica. Jo també, Ara, mira, el cor una altra vegada me va a 100 per hora. Sí. No, el cor, Toni, no? Més home, també. El cor, sí, Hem de fer de Catalunya un gran país, Ho ha dit en Rigol, això. Ah, sí? Jo m'he apuntat a l'agenda per demà. Ah, vale, jo m'ho apunto aquí al costat de la mascota, el logotip i l'eslògan. Bueno, faràs tu un gran país. El demà? Què? O quin dia quedem? Ah, bueno, com pugui, escolta'm, ara. Home, tu és que ho vols de seguida. Escolta'm, el que hem de fer de seguida és rebre una altra persona que també ens vol adreçar la seva felicitació i que em sembla que ja la tenim al telèfon. Sí. Que és en Francesc Josep Reverter, bon dia. Bon dia, bon dia. Bon dia. El senyor Reverter és el president de la cooperativa de Cambra Rossera d'Amposta. Això mateix. Ho he dit bé? Sí, sí, molt bé, ho dic. Bon dia, Francesc. Soc la Nina. Bon dia, Francesc. Bon dia, bon dia. Em sents bé? Sí, sí, perfectament. Ah, val, no, res, només et volia dir bon dia. Et deixo aquí amb el Toni, que ell em sembla que això d'Amposta li toca molt de prop. Ah, sí, sí. I l'arròs també. Sí, jo soc un fanàtic de l'arròs del Delta de l'Ebre, lògicament, com tots els presents, suposo, no? Sí, sí, som a Rossers, aquí. Home, i tant. Sí, sí, tant. Aquí està sentint una quantitat enorme de devots de l'arròs del Delta de l'Ebre, que està en gran forma, no?, l'arròs d'Amposta i companyia. Bé, l'arròs del Delta de l'Ebre i la seva denominació d'origen, concretament, l'arròs que produïm a la cooperativa Cambra Rossera d'Amposta, que és l'arròs montsià, és un arròs que arriba a molts de consumidors i que, òbviament, han pogut degustar la seva gran qualitat que té a la seva elaboració. La veritat és que sí. I a part, Amposta, saps què hi tenen, Nina? Tu que qui cantes? Tenen? La lira ampostina. La què? La lira ampostina. La lira ampostina? Que canten, però com els àngels. Ai, no els he sentit mai. Sap què podríem fer, Francesc? Sí. Un dia d'aquests, com que em sembla que anirem de bolo, i anirem a fer els programes arreu de Catalunya, estaria molt bé, ja ho proposarem, anar a Amposta a fer el programa, el que sigui, en aquest cas parlo del meu, el diari d'Anna, i no sé, i convidar doncs a la lira ampostina, que diu el Toni, i que ens fessin una actuació, que perquè a més en el programa tenim moltes actuacions musicals, o sigui que, què li sembla a vostè? Vostè com ho veuria tot això? La veritat és que veiem a Amposta, a part de la tradició de l'arròs, com bé dieu, sí, tenim bonic, també la tradició de les bandes, entre elles està la lira ampostina i la fila. I la fila. La fila. La fila, em sembla que és la fila que va venir en el centenari de l'Espanyol. Exacte. Aquell dia no pogué assistir a la primera diada de l'arròs montsià perquè precisament estava aquí al camp de l'Espanyol fent la seva actuació. Molt rebé. Doncs... Molt bé, senyor Reverter, vostè com li agrada l'arròs? Com se'l menja? A veure, jo me'l menjo de moltes maneres. L'arròs té infinitats i de fet hi ha un llibre que diu les mil maneres de cuinar l'arròs, no? Sí. Té molt a dir les mans que el cuinen. El que lògicament és bàsic és poder disfrutar d'un bon arròs d'una bona qualitat, i en aquest sentit la gent de la cooperativa d'Amposta fem tot el que podem i elaborem, com bé dia, l'arròs montsià, que està reconegut dins del que és la publicació de l'OCU com un dels millors arrossos que es fan avui aquí a Espanya. Molt bé, nosaltres que evidentment doncs estem d'acord, no cal dir-ho. Bueno, doncs senyor Reverter, una abraçada de part de tota la família, diguem-ne, de RAC1. Esperem tenir molts motius i molt bons per parlar d'Amposta i de l'arròs. Sí, si em permet, abans de deixar-les, bueno, felicitar-los per aquesta posta en marxa d'aquesta emissora de RAC1, i a partir d'aquí que ens puguem servir per d'alguna manera donar als mitjans d'informació tot allò que és notícia. I tant. Per part nostra i per part de Càmera Rosa d'Amposta, molts d'èxits en aquesta nova etapa. Moltíssimes gràcies, senyor Reverter. Molt bé. Una abraçada. Igualment. Adéu, bon dia. Què ha passat? S'ha tingut una moneda. Cara o creu, eh? Cara o creu. No sé què més. Les fan tan estranyes, aquests cinc durets del foradet. On és la cara i la creu? O sigui, no hi ha ni cara ni creu. Ens estafen, tu. No. Home, depèn de la cara que hi posin, a vegades millor, eh? No, hi ha ni cara ni creu. Som a RAC 1. RAC 1, sí. Toni Soler li acaba de caure una moneda de 5 duros sense cara ni creu i amb un forat al mig. La seva dona, Rosa Andreu, el mira amb cara de... no sé ben bé. D'amor. Amor etern. Perquè per aguantar això, si no hi ha molt d'amor, és impossible. Clar. Com podeu entendre. Molt bé. I estem aquí doncs per això, per celebrar aquest naixement d'aquesta ràdio i sobretot perquè ens feu preguntes, va. Ara us hem deixat una mica així... Si no voleu, us ajudo. En Joan Rigol ens ha dit que vol, li demana veracitat en aquesta ràdio, li demana que ajudi a fer de Catalunya un país millor, etc. Què espereu vosaltres d'una nova... proposta radiofònica com és RAC1, que hi trobaríeu a faltar? Bueno, no sé els altres programes, però jo el que voldria preguntar és una cosa de quan portis els personatges, els apretaràs gaire o serà una cosa molt, molt entregada, lliurada, que diria el senyor Coromines a favor d'ells? També depèn del polític que vingui. Yeah. No ho sé, saps què passa? Però depèn del polític, què vol dir? Que aleshores, segons si estàs a favor d'ell o no, o segons l'acord que té... Ell... No, per descomptat que no. Com més simpàtic en caigui, més canya se li ha de... Donar. Fotre, es pot dir? No, que volia suavitzar. Està al diccionari, home. Fotre, tu. I a més és un verb com fotre que s'utilitza per... És de les poques coses que va posar el Fabra, perquè el Fabra, els canonges, van guanyar la partida i no li van deixar posar paraules malsonants, O sigui que... Però fotre sí. A la meva terra fem una mica més gruixut. Que vol dir tantes coses, fotre que... A la teva terra dieu cardar. Cardar, allà cardem per tot. A mi em costa molt no dir-ho, estic tan acostumada, però serà també una de les coses que ens haurem d'anar acostumant a anar medint el vocabulari, no? Tot i que allà sigui molt normal, perquè allà a Girona és molt normal cardar. Per això, que em sembla que més aviat ens hem d'habituar als oients, els oïdors. Molt bé. Hem d'escoltar un disc, Toni. Toni, ah, sí? que tu has triat un disc. Ah, sí, he triat una cançó molt divertida. Sí, quina? M'ho vas dir, no el recordo. Una que era dels Teletubbies? No, espera. No. Què dius? Es diu Dusminguet. És un grup de la Garriga que es diu Dusminguet, que fa una música interètnica molt divertida i molt simpàtica. I vaig triar una cançó que a mi em dóna molta... no sé, molta vidilla. Sí? Sí. Que plores o rius? M'estic rient. Estàs rient, però tens els ulls plorosos. Són risas i làgrimes, això, Bueno, doncs, total, és una cançó que a mi m'agafa ganes de treballar. Mira què em dic. Treballar, doncs vinga, posa-la, aviam, sí. Aquestes són les nostres freqüències. RAC 1. A Barcelona, 87.7. A Girona, 100.1. A Lleida, 90.3. A Tarragona, 99.2. Al Garraf, 54.5. RAC 1, la ràdio catalana i privada. Doncs aquí teniu les freqüències per si, doncs això, començar a sintonitzar com a bojos. Escolta, amb aquella música que escoltàvem abans, sí, et fa treballar. Sí. Està bé. Que no, està, no estem d'acord, no és veig? És el tipus de música que normalment s'escolta a casa teva. Ah, no, no, no, si m'escolto òpera jo a casa, eh? Òpera sí. I això, i els minguets. Això és una mena de... Els minguets. Dos minguets. Dos moments especials posa aquesta. Ah, està bé. Perquè l'ajuda a anar més de pressa. No, no, però jo sempre escolto música. Oh, per què sempre agafeu la, sí, la paella bo perquè pensats, crema? Som molt mal pensats. Home, és que també ho serveixes molt bé, tu, Rosa. Sí. No, és sí. Que és de por. És de és por. De por. És de por. Què fem? Tenim una salutació de la Teresa Gimpera, que també s'ha volgut sumar en aquest dia inaugural a RAC 1. Número 1 en bellesa. Número 1 en elegància. Número 1 en savoir-faire. Ella és Teresa Gimpera. Hola, sóc Teresa Gimpera i com que la ràdio està de moda, m'agradaria de veritat doncs, fer una salutació a aquesta nova RAC 1 que neix i que tingui molt d'èxit i que realment ens ajudi a omplir més a les nostres hores. Adéu-siau. RAC 1. Em demana el Joan Collet, el senyor Joan Collet, però hi ha esports? Doncs sí, sí que hi ha esports, Joan, eh? Home, més que res, ens interessen tots els programes, sí. Però home, feu-me 5 cèntims. Sí, sí, sí, no, hi ha esports, hi ha un primer toc, i a més es diu així, de 13:30 a 14, o sigui, d'una i mitja a dues, però el programa, diguem-ne, fort de la casa és de 7 a 9, hi ha una primera hora que fa tot l'equip, diguem-ne, del programa d'esports, però la segona hi ha una tertúlia que presenta Xavier Torres i tot plegat està dirigit pel Xavier Bosch. Uh-huh. T'ho explico així ràpid i de passada, perquè clar, el que volíem era parlar d'això nostre que tenim. No, clar, però jo ho entenc. Clar que sí. No, més que res que li transmetiu a l'equip d'esports la salutació de part de l'Espanyol. Nosaltres sí. Som un club que moltes vegades ens hem queixat de que semblava que no es parlava massa de nosaltres. També jo sóc dels que faig autocrítica i a vegades ha sigut culpa nostra. Sí. Només dic que estem a la vostra disposició. Ells han dit que un cop al mes parlaran de l'Espanyol 5 minuts, eh? Ells han dit que sí. El que passa que si escolta, ho fan... Sí, no m'hi havia fixat. Mira quina vista que teniu, però si veieu tot Montjuïc. Des d'aquí us veiem. Fantàstica. Sí. El que passa, Toni, que si ho fan a l'hora que he dit, es veu que mani 5 minuts al mes, perquè no és de 2:45 a les 2, sinó que és de la 1 a 2:45. De 1 a 2:45. El primer toc és de la 1 a 2:45. Uh-huh. D'acord? Queda dit? Queda clar? Molt bé. Doncs em sembla que tenim l'Imma Bellafont al telèfon, que em sembla que ens vol saludar, i nosaltres a ella. Hola, bon dia. Hola, Imma. Hola, Imma. Hola. Com estàs? Doncs bé, mira, aquí amb vosaltres una estona. Que bé. Que em fa molta il·lusió. A nosaltres també, estem molt contents, eh? La Imma és una institució, eh? Ja. Imma Bellafont és una institució a Vic i comarca, i ja per extensió a tot les Rodalies, diguem-ne, regenta una llibreria de gran tradició a la ciutat. Des de l'any 78, Imma? Sí, des de l'any 71. 71? Sí. Déu-n'hi-do. Sí. No vi nascut jo, el 71. Apa. Sí, sí que i jo era joveneta. Molt bé, Imma, apareix una ràdio nova, RAC 1, no sé què n'esperes tu. M'ha sortit un rodolí, mira. Mira, a mi em fa molta il·lusió poder-vos donar l'enhorabona per aquest nou projecte i per la normalització una mica més de la nostra llengua. En fi, suposo i espero que tingueu molta audiència i, en fi, que tingueu molta sort. Moltíssimes gràcies. A veure si te'n vas a fer bolos, ni te'n podries passar per Vic algun dia, eh? Oh, sí! Ah, mira. Doncs mira, ara no sé si dir-ho aquí en directe o no, però nosaltres et volíem venir a fer una visita des del diari d'Anna, que és el programa que fem. Sí. Queda dit, no et dic per què, ja et vindrem a visitar. Ah. Sí. Sí. Sí. És que ara el Toni està allà perquè hi ha la Rosa aquí als estudis, saps? Però... que ens ho hem passat força bé, no? A veure, explica'm això, Emma, que m'interessa. No, des d'un punt de vista purament intel·lectual. Estem parlant de llibreries, llibres, i a més la Emma és una persona molt acollidora, molt, molt hospitalària, i a més s'estima molt Vic, i quan vas a Vic intenta que t'enduguis un gran record de Vic. Em consta. Però també vam fer un bon dinar, un bon sopar. Un bon sopar, Emma. Un bon sopar, una vegada que vaig anar a la seva llibreria firmar llibres i tot això. Ets la Rosa, molt res més, eh? No, em consta, Imma, Era per fer broma, una mica. Ah. És que m'agrada fotre-li canya, saps? Ja. No em dóna treva, eh? Molt bé, Imma, doncs moltes gràcies per voler ser aquí avui en aquest dia inaugural de RAC 1. I enhorabona i que us vagi, però perfecte. Gràcies. Moltes gràcies. Una abraçada molt gran. Un petó, Imma. Adéu. Adéu-siau. Sí. Veus? Tanta por, entre cometes, que teníem de dir, ai, la ràdio, quina impressió, com ho farem, què direm... Total, i ara ja s'acaba. Total, què? Ja s'acaba. No, ja total. Jo li tinc molt de respecte encara, eh? Bueno, haurem estat aquí en família, la mar de bé, ens hem sentit còmodes... Sí. Escolta'm, jo abans que s'acabi és que trobo que un programa diari de 3 hores, sí, n'has parlat molt poc, sabem molt poc del que faràs. Oh, nena, hi ha una de gent... Oh, doncs vet aquí, això és el que jo vull saber. Hi ha actors que, de fet, després me'n vaig enterar que a primera regla d'hora a la ràdio no fitxis mai cap actor. Bé, nosaltres en tenim com 7 o 8. Mercè Comas, Montserrat Carulla, Lluís Soler, Richard Collins Moore, Montse Pérez, Cesc Albiol, passo més a actors... No, ja està. Després tenim Eduard Estivill, que sabeu, metge especialitzat en temes del son, Laura Miguel, que també ens aportarà salut interior, el Francesc Burguet Ardiaca, periodista, el Toni Guntín, que ens ensenyarà a mirar l'univers, el Bernat López, que ens explicarà històries quotidianes de la història, el Pere Verdagí, que ens descobreix els grans fracassats de la història. És un espai pel qual apostem. No, t'aveixo. Especialment en l'àmbit musical. Home, clar. El Xavier Freixas, que ens informarà del temps, pel temps d'oci, i el Francesc Garriga, que presideix un club que tenim fantàstic, que és un club de fans dels llibres. Conxo. Haurem d'ampliar el plató. Ai, el plató. Els d'actors, que fareu una radionovel·la? A mi m'agradaria que tornessin les radionovel·les. Mira! De la teva època, sí. No ens donguis idees. Oh. No, és veritat? Sí, estaria bé fer-ho. Home, tants d'actors, tants grans actors, a més, sí, amb els que compten. Sí. Aquestes veus. Les veus. Sí. Sobretot avui. Nina, abans perquè has fet el comentari que has dit que a la ràdio no els agrada o que el món del teatre no... La primera regla d'or, sí, no contractar amb un actor. Home, perquè els actors van enllaçant obra de teatre rere obra de teatre i aleshores els horaris d'aquí diguem-ne que són poc compatibles. No te'n pots fiar. No és pas veritat. Perdona, la gent de teatre, gent molt seriosa. Mira dissipada. Molt disciplinada. A veure si m'ho he de posar sèrie, jo. Els còmics, No. No, en absolut. Això és un típic tòpic absolutament horrorós. Molt bé t'ha sortit això, No, el típic tòpic. Típic tòpic, això és com RAC 1. Típic tòpic. No dic que RAC 1 sigui típic tòpic. No, anava dient això, que costa com de dir. Però ens surt molt bé ara ja. RAC 1. Te n'adones? Sí, molt bé. No, doncs deia que això, que els actors són molt... No, al contrari. Molta disciplina, molta serietat i... No, és per un problema d'incompatibilitat, amb els horaris. Però, mira, nosaltres en tenim gairebé 8 o 9 i molt bé. O sigui, que potser trenquem aquesta regla d'or, suposada regla d'or, no? I, no sé, digue'm una cosa. Què us agradaria... No, primera, perdó. Escolteu la ràdio? Jo molt poc, perquè... Poc. No, la meva feina no... Professionalment costa. Em desconcerta molt. Bé, tant si l'escolteu poc o molt, Digueu-nos, més que res per donar-nos idees si en el futur ens proposa, Antoni, de fer alguna cosa tu i jo junts, saps? Mm. Digueu-nos quin programa us agradaria que fessin a la ràdio, què trobeu a faltar, què és el... A mi m'agradaria que fessin això, a mi m'agradaria que fossin més... que anessin més per aquí o més per allà. El Joan ja s'ho està pensant, diu, a mi m'agradaria que parléssim més de l'espanyol. Una que està encent de l'espanyol. A la ràdio, això. No sé, se us acut alguna... Més que res per donar-nos idees, eh? Ell ja ens ha donat lo de la mascota i el logotip i l'eslògan. És per anar apuntant, eh? Què trobeu ostres, a faltar? Ostres. Difícil? És difícil, eh? Així, de cop i volta, clar. Hi ha molta oferta. Hi ha de tot, avui dia hi ha de tot. Es parla de tot, sí, realment? Creieu que es parla de tot a la ràdio? Home, de física quàntica... Ah, mira! No hi ha una franja destinada a aquest tema. Doncs, veus? De mancança que denunciem des d'aquí. Doncs va, que m'apunto, espera, física quàntica. Ni tampoc... jo trobo que està desequilibrat, la veritat, em sap greu, del tema esports, però és que trobo que hi ha massa esports. A tot arreu. Sí. A tot arreu. I bàsicament, i més o menys la mateixa franja, eh? Massa futbol, perquè diu d'esports n'hi han un munt. I només es fa propaganda del futbol, ara una miqueta del bàsquet perquè s'han queixat una miqueta més i ja comença a moure diners, suposo. Sí. I com pots veure, sóc d'aquelles taladrades ja des de petiteta pel tema futbol, per tant estic una mica sensibilitzada amb el tema, i en canvi es parla poc de teatre, d'altres disciplines, de poesia, de que poden aportar molt més. Vull dir, una miqueta jo crec que la ràdio hauria de fer una tasca com una mena de graduat escolar per a la gent que està a casa, a veure si ens entenem, no? Vull dir, donar informació, una mica de cultura, una mica de tertúlies, opinions diferents i contrastades sense censura ni sense acotacions. Donar material a la gent que està a casa, que potser, doncs, jo què sé, no té temps de llegir el diari, escolta la ràdio mentre està fent qualsevol altra cosa. Sí, elements de judici. I sí, per una miqueta que la gent que està a casa es cultivi, tingui una opinió i un criteri... Doncs per o no que tingui saber, eines per tenir-lo. Per no saber, Rosa, o per no saber en aquest moment, ens has donat... Has quedat molt bé, eh? Molt bé. Ens has ajudat, almenys a mi, ens has ajudat molt i ens has donat moltes pistes, que és el que necessitem, eh? Ai, sí. Toni, que ens n'hem d'anar. Ja. Hem d'anar a convidar. Escolta'm, ara no m'aixeco, però després ens farem dos petons. No us escapeu. Lluís Permanyer, moltes gràcies per ser aquí, de debò. Moltíssimes gràcies. Rosa Andreu, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Per voler ser aquí. Ens veiem per dinar, eh? Sí. Arròs. Joan Collet, moltíssimes gràcies per venir. Gràcies i molta sort. Per ser aquí. I el diari d'Anna, no sé si... Mira, ara parlarem de l'espanyol, el diari d'Anna. Au, mira, ja està. Au. Ah, molt bé. Doncs ara ja toca. Vinga. I molta sort a la final de la Copa del Rei. Moltes gràcies. Sí, malgrat el que he dit, espero que guanyi l'espanyol. Adéu-siau. Adéu-siau.